które zna i śpiewa cała Polska. Polskie Biesiady. Kolejne widowisko zaczynamy już jutro. Dołącz do nas o 20:00 i baw się razem z TVP2. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, jest 18:00. A zatem czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Synoptycy wydali trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę szczegóły alertu IMGW. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która znosi opłaty za przejazd samochodów osobowych państwowymi autostradami. Kierowcy za darmo pojadą nimi w lipcu. Papież Franciszek spotkał się z artystami z całego świata. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami dla części Podkarpacia i Małopolski. Chodzi o powiaty nowosądecki, gorlicki, jasielski i krośnieński. Tam do godziny 21 może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, na południowym wschodzie tworzą się bardzo aktywne komórki burzowe, dlatego mogą też występować nawałnice. 20-30 mm w ciągu godziny, choć zdarzają się takie komórki, szczególnie w Małopolsce i Podkarpaciu, gdzie w zaledwie 10 minut spada do 20 mm. To jest tak zwana ściana deszczu. Dodatkowo tym opadom towarzyszy grad, który ma średnicę miejscami do 5 cm, a są punkty, gdzie według naszych danych radarowych ten grad może mieć średnicę do 7 cm. Ostrzeżenia trzeciego stopnia będą obowiązywały do godziny 21, ale synoptycy nie wykluczają, że na południu kraju będą przechodziły kolejne burze. Słabsze burze spodziewane są praktycznie w całym kraju. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że jutrzejsza konwencja partii odbędzie się w Bogatyni, ponieważ w znajdującym się w pobliżu kompleksie Turów ogniskują się dzisiejsze problemy całego państwa. Jak mówił na konferencji prasowej w siedzibie WiS-u, politycy chcą w ten sposób wesprzeć mieszkańców tamtego regionu, ale też wszystkich polskich obywateli. Problemy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także standardu i jakości życia polskich obywateli. Niestety od dłuższego czasu jest podejmowany taki szereg działań, czy to na poziomie Unii Europejskiej, jak i również okazuje się, że od pewnego czasu także przez polskie sądy są podejmowane próby, które zmierzają do tego, aby ten kompleks kopalniano-energetyczny zamknąć i aby doprowadzić do tego, iż polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie w dużym stopniu zagrożone. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 31 maja postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę tej sprawie złożyły niemieckie miasto Żytawa, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz fundacja Frank Bold. Niemieccy i czescy ekolodzy sprzeciwiają się działalności kopalni, twierdzą, że zagraża ona środowisku. Dziś utrzymano tę decyzję. Politycy PiS-u już wcześniej zapowiadali, że kopalnia nie wstrzyma wydobycia, między innymi z uwagi na to, że jej działalność jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która znosi opłaty za przejazd samochodów osobowych państwowymi autostradami, poinformowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Aktualnie płatne odcinki państwowych autostrad to A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Nowelizacja wprowadza też zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Umieszczono w niej zapis umożliwiający taki manewr pod warunkiem, że wyprzedzany pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej. Papież w 50. rocznicę otwarcia działu sztuki współczesnej w Muzeach Watykańskich przyjął ponad 200 znanych artystów. Franciszek powiedział, że sztuka zamiast znieczulać powinna budzić sumienia. W audiencji w Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczyli m.in. piosenkarz Ligabue, pisarz Roberto Saviano, reżyserzy Ferzan Özpetek i Ken Loach, architekt Rem Koolhaas i rzeźbiarz Anish Kapoor. Chciałem poprosić, żebyście nie zapominali o ubogich. Ubodzy też potrzebują sztuki i piękna. Zazwyczaj nikt ich nie słucha. Bądźcie wyrazicielami ich bezgłośnego krzyku. Papież zaapelował do artystów, by stali na straży prawdziwego oblicza religii, która często pada ofiarą banalizacji i komercji. Powiedział, że sztuka powinna być sumieniem społeczeństwa. Zachęcił artystów, by zajęli się kwestiami, które ich drażnią. Wymienił fałszywe mity naszych czasów, fałszywych idoli i nadużycia władzy. Powiedział, że piękno zbawia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W spotkaniu wzięła udział m.in. dama polskiej piosenki Halina Frąckowiak.

ofertę na Kodyma. Witam serdecznie. To była grupa Deacons w utworze Loving You. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać wszystkie swoje pomysły na muzykę do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przed Państwem na pewno mój ulubiony wykonawca, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, Czesław Niemen, twórca muzyki ponad czasowej w utworze Pod papugami. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczepiotać i kołysać się. Ura na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, żywe, koloru włosów sukien. Żywet, żywet. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Trójkowej scenie Kodyma, Piątek, Piąteczek, Piątunio oczywiście zobowiązuje nas do samych hitów, tych, które już stały się hitami wszechczasów i tymi, które dopiero nimi będą. Przed Państwem jeden z tych, które już są hitami wszechczasów, grupa Bee Gees i utwór Staying Alive. New York. tego głosu, proszę Państwa, się nie zapomina. Justyna Święs i grupa The Dumplings w utworze Pewne Serce. Trójkową sceną Kodyma, niczym wehikułem czasu, przeniesiemy się do roku 1980, dokładnie do sierpnia, kiedy na brytyjskiej liście przebojów zabłysnął na jednej z pierwszych pozycji, nie pamiętam dokładnie na której, w każdym bądź razie była to grupa The Clash i utwór Bank Robber. Some is większej rekomendacji w tym wypadku nie potrzeba. Mela Koteluk w utworze Wielkie Nieba. Tego samego nazwiska, jednocześnie będąc konkretną konkurencją dla Jackson's Five, były Jackson's Sisters, w ogóle tylko zbieżność jest nazwisk, w wielkim przeboju na początku lat 70. pod tytułem It's a Miracle. Słuchają Państwo sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Grupa Killing Joke w utworze, który jest swojego rodzaju ostrzeżeniem pod tytułem European Superstate. No, proszę Państwa, rozkręcajmy jeszcze bardziej nasz młynek piątkowy. Przed Państwem Misia Furtak i utwór Mózg. Biorę rysunek do kolorowania. trzecim programie, jedno oczywiście nie z pierwszych, ale jedno z tak z wielkim sukcesem, użycie analogowego syntezatora przed państwem, Donna Summer i wielki, wielki hit, który do dzisiaj zresztą jest grany prawie na każdej imprezie, I Feel Love. Choć łezka się wokół kręci, czas już się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie państwo przesyłać swoje pomysły muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami na zakończenie dedykacja specjalna dla wszystkich państwa, życząc spokojnego piątku i całego udanego weekendu, duet João Gilberto i Astrud Gilberto w towarzystwie Stana Getza w utworze Girl from Ipanema. Zostańcie państwo z nami i do usłyszenia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar.